1 uur. NPO Radio 1. Met Jort Kelder. Ja, luisteraars, ahoy, aanstonds in Dr. Kelder & Co. hebben we het over het taalgebruik van onze politici. Het onderzoek zou blijken dat links ingewikkelder praat dan rechts. En geldt dat ook voor Geert en Klaas en Femke en Lilian. Voorts hebben we het met een zeer geleerde over de onderschatte volksziekte slaapgebrek. 50% van de moderne mens lijdt eraan. En wat kunnen we er tegen doen? En dan bellen we nog even met Merel, de schrandere jonge dame die deze week een liedje met de opmonterende titel Hou je bek en bef me lanceerde. Dat en meer in Dr. Kelder & Co. Nu eerst de nieuws. Met Gert Kluuk. Paus Franciscus heeft de voormalige Amerikaanse kardinaal McCarrick uit het ambt gezet. De 88-jarige geestelijke wordt beschuldigd van seksueel misbruik. Vaticaan-correspondent Andrea Vrede. Andrea, wat had het in uit het ambt gezet? Uit het priesterambt. Ja, dat betekent dat McCarrick, die al geen kardinaal meer is, nu ook al geen priester meer is. Hij is dus letterlijk leek geworden, gezet uit de klericale staat. Hij maakt dus geen onderdeel meer uit van de klerus, wat inhoudt dat hij dus ook geen priesterkleding meer mag dragen en een heleboel dingen niet meer mag doen, zoals de mis opdragen, bijvoorbeeld wat priesters mogen doen. Het is echt de teruggebracht tot gewone gelovigen, zou je kunnen zeggen. Waar wordt hij precies van beschuldigd? Nou, het is wel een beetje meer dan beschuldigen, want het is ondertussen wel bewezen dat kardinaal McCarrick, die nu 88 is, jarenlang seksueel misbruik heeft gepleegd en ambtsmisbruik ook heeft gepleegd. Dus misbruik heeft gemaakt van zijn macht om seminaristen, jonge priesterstudenten te verleiden. En het blijkt ook dat dat het geval is geweest met 3 minderjarige jongens. En dat is de reden dat hij dat hem eerst al deze zomer de titel van kardinaal is afgenomen. Dus hij was al geen kardinaal meer. En dat hij dus nu helemaal de staat van priester ook is afgehaald. Heeft hij zelf ooit schuld bekend? Ja, nou, hij, dat weten we eigenlijk niet zo heel erg goed. Hij zit al een hele tijd in een klooster ergens in Amerika. Hij is gedwongen tot een leven van boetedoening en gebed. Onduidelijk. Oké, vorig jaar was hij dus al geen kardinaal meer. Toen was de val eigenlijk al een feit van hem. Waarom wordt dit juist nu bekendgemaakt? We zaten er al een hele tijd op te wachten. De druk vanuit Amerika vooral, maar sowieso van de publieke opinie van iedereen hier om McCarrick ook zijn priesterschap te ontnemen, ja, die was heel erg groot. Nu moest het ook wel gebeuren, want volgende week, donderdag, de 21ste, begint er een 4-daagse conferentie van alle vertegenwoordigers van bisschoppen uit alle landen in de wereld. En ja, dit was gewoon iets. De vuile was moest echt helemaal binnengehaald worden en weggewerkt. Dat moest afgewerkt worden voordat die top kan beginnen. En de top die gaat over het misbruik en wat er tegen te doen. Ja, dat klopt. Andrea Vrede, dankjewel. De Duitse bondskanselier Merkel heeft op de veiligheidsconferentie in München zich uitgesproken voor een sterke NAVO. Volgens haar dreigen internationale samenwerkingsverbanden uiteen te vallen, zegt correspondent Judith van de Hulsbeek. In een tijd dat zoveel onzeker is, hè, dat er binnen de NAVO niet meer duidelijk is of Amerika nog wel helemaal mee wil doen, dat een belangrijk rakettenverdrag wordt opgezegd, dat Rusland en China een steeds grotere bedreiging vormen voor Europa. In die tijd wil Merkel eigenlijk pleiten om voor deze verschillende bondgenootschappen, deze banden tussen verschillende landen, om die niet op te zeggen, niet stuk te slaan, zo noemden ze het. En het gaat haar eigenlijk om de overtuiging dat samenwerken goed is, en die lijkt steeds minder populair te worden. En daar wil ze, zeker in de tijd dat ze bijna bondskanselier af is, daar wilde ze nog een keer vurig voor pleiten. Merkel vindt verder dat de VS zich niet te snel uit Afghanistan moet terugtrekken. In haar toespraak op de conferentie in München riep ze verder China op tot ontwapening. De Nigeriaanse president Buhari heeft het volk opgeroepen kalm te blijven na het uitstel van de presidentsverkiezingen. De kiescommissie heeft dat beslist enkele uren voordat de stembureaus open hadden moeten gaan. Correspondent Bram van Meulen. Het heeft onder meer te maken met het feit dat in de afgelopen weken bij een aantal kiesbureaus in vlammen is opgegaan door aanslagen. En ook met het feit dat nog niet in alle kiesdistricten bijvoorbeeld biljetten zijn gearriveerd. Dus ja, je hoort vanochtend een hoop verontwaardiging over deze stap. Maar Nigeria zal dus nog wel een week moeten wachten. Het uitstel zou ook te maken kunnen hebben met geweld tussen boeren en rondtrekkende veehouders. En daarbij vielen de afgelopen dagen 66 doden. De acteur Bruno Ganz, de man die Adolf Hitler speelde in Der Untergang, is overleden. De film Der Untergang uit 2004 gaat over de laatste 10 dagen van de nazi-leider. Ganz werkte met grote regisseurs in zijn carrière. Werner Herzog, Wim Wenders en Francis Ford Coppola. Hij overleed in Zürich, hij was 77. Een groep van zeker 20 mensen dient binnenkort een claim in tegen GlaxoSmithKline, de fabrikant van het antidepressivum Siroxat. De gebruikers van het medicijn zeggen dat de farmaceut heeft verzuimd hen in de bijsluiter te waarschuwen voor de kans op ernstige bijwerkingen. Vorig jaar oordeelde de rechter al dat GlaxoSmithKline in gebreken was gebleven. Nu komt er dus een claim. En de marathon van Abu Dhabi van 2 maanden geleden was waarschijnlijk te kort. 2 sportwetenschappers deden onderzoek naar aanleiding van de toptijden die er werden gelopen. En volgens hen werd het parcours 200 meter korter, doordat onbekende een keerpunt veranderde. Dat keerpunt blokkeerde een vismarkt. Het NOS-journaal. In Hilversum is een demonstratie van gele hesjes aan de gang. Naar schatting betogen ruim 100 mensen tegen onder meer de NOS. Verslaggever Karin Alberts, hoe verloopt het? Ja, ze lopen. Ze hebben zich verzameld bij het station van Hilversum. Je zegt, het is altijd lastig de aantallen te schatten, maar ruim 100, dat zal wel aardig in de buurt zijn. En ze hebben spandoeken bij zich waar ook bijvoorbeeld teksten op staan als NOS is fake news. En zijn op weg naar het Mediapark. Daar willen ze bij het gebouw van de NOS hun ongenoegen laten blijken. Zij vinden dat de journalistiek in Nederland het niet altijd goed doet. En daar willen ze gehoor, of althans ja, rugbaarheid aan geven. Net sprak ik met een van de mensen die meeloopt in de tocht. Ik ben eigenlijk hier om te strijden voor wat meer gelijkheid in de maatschappij. Je ziet nou eigenlijk dat de bedrijven helemaal ontlast worden van belastingen. Of zo goed als ontlast worden. En ik vind eigenlijk dat dat niet moet kunnen. Ik bedoel dat de belasting is, dat is normaal. Ik bedoel, we leven in een welvaartsstaat. Maar dat de burgers zo uitgeperst worden en de bedrijven eigenlijk zo'n miljarden winst te maken en daar niks over hoeven te betalen. Of amper een belastingcentje, ja. Dat raakt mij eigenlijk in het hart en wat meer mensen hier in Nederland. Dus daar komen we eigenlijk voor op. We willen meer inspraak in de politiek. Maar vandaag lijkt het zich erg te richten op de media in Nederland. Ja, klopt. Ik zie ook al NOS op uw kapje. Wij zijn eigenlijk een beetje tegen de NOS. Omdat NOS eigenlijk constant maar half nieuws loopt te verkondigen. Heb je daar voorbeelden van? Ja, bijvoorbeeld in Frankrijk. Daar zijn bijvoorbeeld al 11 doden gevallen. 12 of 1300 gewonden door de grote rubberen kogels die ze gebruiken. En daar hoor je eigenlijk bijna niks over. En een van de andere dingen die ik hoorde is bijvoorbeeld een man waar ik een eindje mee opliep. Die zei, nou, vorige week waren die scholieren aan het staken voor het klimaat. En daar wordt dan dagenlang over bericht. En als wij de straat op gaan, dan wordt daar niet over bericht. Of op een manier waarin wij ons niet herkennen. Nou, kortom, ze hebben wel het een en ander op het lever. En dat gaan ze nu bij de NOS nog verder duidelijk proberen te maken. Verslaggever Karin Alberts. Vandaag wordt niet alleen Hilversum betoogd, maar er zijn ook protesten gepland in onder meer Groningen, Weert en Alkmaar. En dan het weer op veel plaatsen zon. In het noordwesten en noorden lage bewolking. Het wordt 10 tot 15 graden. Morgen vrij zonnig, iets warmer dan vandaag. En vanaf dinsdag kans op wat regen. Ja, luisteraars, ahoy. Straks in Dr. Keldernico vertelt een zeer geleerde dame u alles over de schone kunst van het slapen. Hoe snurkt u zich succesvol en waarom zouden werkgevers mogen eisen dat u vroeg naar bed gaat? Verder hebben we het over het woordgebruik van de boven ons gestelde. En als we dan toch over klare taal hebben, meteen maar even de navraag doen met zangeres Merel over haar hitje. Ik durf het niet eens uit te spreken. Met de nieuwe fase in het MeToo-discours. Want daar gaan we het eigenlijk over hebben. Dat straks naar de mededelingen van de middenstand. Ruik je dat? Yep, nieuwe auto. En bij een nieuwe auto hoort natuurlijk, juist, een nieuwe autoverzekering. Want als je kenteken of postcode verandert, kan je premie ook veranderen. En zo kan een verzekering beter voor de ene auto zijn dan voor de andere. Kijk dus altijd even of je autoverzekering beter en voordeliger kan. Ook bij een nieuwe zesdaanse. Check het zelf op independer.nl. Vertrouw op jezelf. Independer. Experts in financieel inzicht. Denk aan een Mini. Denk groot. Nee, nog groter. Zie je hem rijden? Mini. Mini. Mini. Mini. Maak van je grootste dromen nog grotere ervaringen met de Mini Countryman. De SUV van Mini. Nu tijdelijk vanaf €415 per maand met Mini Private Lease. Denk groot. Kijk op mini.nl. Sluit nu een autoverzekering af via Independer en ontvang gratis extra dekking. Fijn idee, toch? Denk groot. Kijk op mini.nl. Je espresso-machine houdt van zacht. Je vaatwasser houdt van zacht. Je douche houdt van zacht. Zacht houdt van Aquacel. Ga naar aquacel.nl voor 100% zacht water, 100% kalkvrij. Aquacel, de kracht van zacht. Heb je boeken nodig voor je werk of voor een opleiding? Bestel ze bij managementboek.nl. De specialist voor managers en professionals. Makkelijk en snel. Managementboek.nl. Ga naar aquacel.nl voor 100% zacht water, 100% kalkvrij. Dirk is de oudste van de twee, maar wel de kleinste. Toen Dirk afzwom, redde zijn broer een drenkeling. En als Dirk 5 kilometer loopt, rent zijn broer er 42. Dus toen zijn broer een Fiesta kocht, zag Dirk zijn kans schoon en bestelde de nieuwe Ford Fiesta Active. Dat is geen gewone Fiesta, maar zijn stoere broer. Je rijdt deze maand al een Fiesta vanaf €149 per maand. Kijk op Ford.nl. Feel every active moment. Let op. Geld lenen kost geld. NPO Radio 1. Avro Tros. Radiotherapie tegen hypes en hysterie. Met Jort Kelder. Ja, landgenoten, lente longt in het Vondelpark. Alwaar we u vanuit Vondelsheers tot u komen via de draadloze omroep voor uw wekelijkse uurtje radiotherapie. Vandaag op het menu powerfeminisme op YouTube. Het is dan eindelijk gedaan, hoop ik althans, met het gezeur over de man en MeToo. De vrouwen bijten nu van zich af, waarover later meer. De schone slaap. We doen het te weinig en we doen het ook niet op de goede manier. En dat kost de baas heel veel duiten. Straks een slaapcursus voor beginners. Ten derde, we leren van de jonge dokter hoe overstromingen met technologie tegen zijn te gaan, althans zijn te voorzien. En ten vierde, we hebben het over het taalgebruik van onze politici waar cultureel links converseert, terwijl rechts gewoon recht voor zijn raad praat. En vandaag doe ik dat met twee zeer geleerde gasten. Om te beginnen links van mij dokter Els van der Helm, neurowetenschapper, slaapexpert en directeur van het bedrijf Sleep. Er zit een heel raar haatje tussen, maar Sleep, kun je het zelf uitspreken? Sleep. Sleep. Oké, je bent een sleepy. Hey, Els, je hebt een zeer indrukwekkende wetenschappelijke carrière achter de rug. Zowel aan de UvA in Amsterdam als aan de VU gestudeerd. Daarna Harvard, daarna Berkeley. Toen ben je met McKinsey gaan werken. En dan begin je in een bedrijfje om mensen aan het slapen te krijgen. Daar lig je volgens mij vast wakker van. Nee, het is geweldig om te doen. Eindelijk dingen samen te brengen in mijn leven. Ja. Dit was iets wat altijd al moest gebeuren. Nee, maar serieus, je hebt een wetenschappelijke start die is hervorragend. Die ziet er goed uit. En dan begin je start-up. Beetje zonde van al die wetenschappelijke kennis, of niet? Nee, juist niet. Mijn wetenschappelijke kennis bleef anders soort van maar tussen de deuren of bij een bedrijf of in de wetenschap. En nu zijn we eigenlijk juist bezig om die wetenschappelijke kennis naar buiten te brengen, naar iedereen. Ja. Dus in die zin pas je het gewoon toe. En die tijd bij McKinsey. Wat is dat McKinsey toch voor bedrijf? Van die gladde mannen die steeds maar minister worden. Het zijn nog steeds inderdaad meer mannen dan vrouwen. Het wordt wel eindelijk meer in evenwicht. Maar het is wel een club hele slimme mensen die heel hard werken. Waar ik zag hoe het eigenlijk ook anders kan. Ja. En niet alleen daar, ook bij mijn cliënten. Dat ik dacht, hey, we moeten eigenlijk slaap veel meer gaan prioriteren. Ja. Dan doen we ook allemaal veel beter ons werk. Maar ze hebben daarnaast kwamen de McKinseyanen met walletjes onder de ogen op kantoor aan 's ochtends? Nou, dat valt wel mee. Maar ik dacht wel van, hey, dit is eigenlijk niet de meest optimale manier om te werken. Mm-hmm. Als je ook het idee hebt dat je een soort van 24/7 aan moet staan. Ja. En dat zag ik ook bij mijn eigen cliënten. Ik dacht, ja, dit is eigenlijk niet de manier waarop we allemaal het beste werk kunnen leven. Ja. En we worden ook nog eens heel ongelukkig en ongezond. Zo is het. We gaan het er zo over hebben. Dan rechts van mij. Dr. Bert Bakker, politicoloog, verbonden aan de UvA, publiceerde recent een onderzoek naar taalgebruik van Nederlandse politiek. In de Nederlandse politiek. Er is veel aandacht voor geweest. En dat is eigenlijk meteen in dat hele rechts-links schema gevallen. Van links praat moeilijk, rechts praat duidelijk. Nou, daar hebben we het straks over. Heb jij een favoriete politicus? Nou, ik ben op het moment ben ik best wel onder de indruk van de House of Representatives, mevrouw uit de Bronx, Ocasio-Cortez. Ja. Die ook in de manier waarop ze dingen weten te communiceren en de impact die ze weten maken in de hoorzittingen, in de dingen die ze agendeert. En wat is haar geheim? Goh, dat is. Nou, ik denk dat zij door vragen te stellen. Zij weet wel met een bepaalde verbazing. Dus gisteren liep ze. Tweeten ze iets dat ze zich verbaasd was dat er allemaal dakloze mensen in de rij zitten om worden betaald door lobbyisten om dan een plekje vast te houden. En dat weten blijkbaar heel veel mensen dat dat zo gaat in Washington. Mm-hmm. Maar die verbazing die gebruikt zij denk ik ook om een stukje mensen weer te informeren hoe het politiek werkt. Is het niet gewoon de beter uitziende versie van Bernie Sanders? Die op het juiste moment komt dat er in Amerika zo'n enorme links-rechts scheiding is. Iedereen tegen Trump en dan zit zij natuurlijk wel, want ze is behoorlijk links. Ja. En dat is voor Amerika wel snel links. Dus. Dat zou kunnen, maar het is natuurlijk wel. Als je kijkt dat zij wist te winnen van van iemand die al lange tijd. Ja. In de voorverkiezingen wist iemand te verstaan die al lang een track record had. Dus het is knap. Ik denk wel dat er vergelijkingen zijn met Bernie Sanders op de agenda. Ja, het zit wel waarschijnlijk hetzelfde publiek. Oké, we gaan het erover hebben. Waar hebben we het niet over? Nou, niet over dat Brexit-monster van Stef Blok, die commercials maakt tegenwoordig. Altijd maar Brexit, Brexit, Brexit. We zien het wel, jongens. Volgens mij gaat het beter aflopen dan veel mensen denken. We gaan het ook niet hebben over het feit dat Snert tot ons immateriële erfgoed, dat schijnt nieuws te zijn geweest deze week. Ik heb het godverdank gemist. Nou, geen woord erover. En de noodtoestand die Trump uitroept, dat zou een interessant onderwerp zijn. Maar nu even niet. We doen wat andere dingen. Wat gaan wij wel doen? De MeToo-hel, zo kan je bijna zeggen, barstte los van 1,5 jaar geleden. En die beweging is, wat mij betreft, ik zeg het toch maar eens een keer heel terecht, hoor. Het lijkt me verstandig. Maar wat mij altijd opviel in die discussie was de humorloosheid. Het gebrek aan toch elkaar nog verstaan. Waardoor er volgens mij twee groepen tegenover elkaar stonden. In ieder geval de twee seksen. En als je iets zei wat niet helemaal goed in de pullen viel, dan werd je geëxcommuniceerd op Twitter. Geen man durft zich nog uit te spreken. Maar gelukkig hebben we nu een vrouw die dat wel doet. In de gedaante van zangeres Merel. Artiestennaam voor actrice Merel Baldé. Zij vertolkt de mannelijke rol in een opvallend, tijdens de dag heel subtiel, gelanceerd liefdesliedje. Luistert u maar even mee en doe de storing vast. Bij mij vannacht, zei ik je snel. Even later komen we binnen en ik wil beginnen, maar jij loopt naar de bank. Je wil een kop thee, elkaar leren kennen. Is dat oké? Je begint te vertellen. Je woont in de pijp, was lid van het koor. Je zit in de sales en je praat maar door. Maar die bio, het boeit me geen fluit. Ik wil met je naar bed, dus trek het uit. Hou je bekken met me. Kun je verstaan? Hou je bekken met me. Ja. Yeah. Nou, dat is duidelijke taal, zou ik zeggen. Aan de lijn, Merel. Ja, hallo, Jort. Ja, hallo. Ja, hoi. Ik durf je al bijna geen vragen meer te stellen. Nou, dat hoort het ook. Je moet het van je bek hoort houden. Het ook. Nee, hoor. Maar voel je vrij om alles te vragen. Ja, dankjewel. Is dit nou powerfeminisme of is dit gewoon een hitsige studentengrap? Dit is gewoon een lekker liedje over iets wat me bezighoudt en dat het stiekem, kijk, ik ben niet gek, dus stiekem is natuurlijk ook wel mijn doel om iets te veranderen in deze wereld. Yeah. Maar dat wil ik, dat ligt bij mij niet zo aan de oppervlakte. Dus ik vind het super tof dat iedereen feminisme opplakt en zo. Maar zelf doe ik dat niet, wil ik dat niet al te sterk doen. Want de tekst is wel door jou zelf geschreven. Ik begrijp allemaal Hula Records zit hierachter. Maar dat is de producent, dat ben je misschien ook zelf, hè? Ja. Ik bedoel alles zelf. Ik heb geen label en de muziek heb ik wel met een producer samen gemaakt. Ja. Maar dat doen we ook samen. Dus de melodie en alles en akkoorden bedenk ik gewoon allemaal zelf. Ja, het is een beetje seksistisch al. Die mannen in die onderbroek die rond je heen aan dansen waren. Heb je die dat allemaal vrijwillig laten doen of onder grote dwang? Nee, die stonden allemaal in de rij. Oké, ja. Maar even een serieus momentje. Ik zeg dat net in de inleiding. Die hele discussie rond MeToo is wel gekenmerkt door een soort humorloosheid over en weer. Vind jij dat ook? Oh, ik geloof dat mevrouw Merel niet zo goed met telefoon om kan. Hey. Hoi, ben je er nog? Hallo? Je hoort mij misschien weer. Ik was er ook nog. Ja, ik viel even helemaal weg. Ja, ik hoorde een piepje. Maakt niet uit. Dan vraag ik hem nog een keer. Valt jou het gebrek aan humor in de hele MeToo-discussie op? Of zeg je dat interesseert me eigenlijk niks? Nou, ik vind het grappig, want ik had dit liedje nooit zelf gelinkt aan de MeToo-discussie. Dus daar wil ik eigenlijk ook helemaal buiten blijven, omdat ik denk, daar heb ik gewoon niks mee te maken. Wil ik ook niks mee te maken hebben. Mm. Wat ik wel mis in veel dat muziek om me heen, dat ik denk, er mag inderdaad door vrouwen wel meer humor gebruikt worden, ook door mannen trouwens. Ja. Als het ook gaat om man en vrouw verschillen, of want Me Too gaat ook heel erg over macht en dat bij mij gaat. Volgende keer geef je een telefoon, Merel, of is dat een seksistische opmerking? Hoi. Ben je er nog? Ze is weg. Nou, we bellen het nog wel een keertje. Want ik wil nog zeggen, ze heeft zulke leuke andere hitjes. Ja, lekker. Ja, je bent er nog. Wat doe je toch? Wat doe je toch? Waar sta je? Waar ben jij? Waar hang je uit? Ja? Wacht even. Hoor je me nu weer? Ik hoor jou, ja. Ja, sorry. Dit is natuurlijk heel irritant, dit. Concentreer je. Voor de luistertjes. Je hebt andere liedjes gemaakt. Vorig jaar viel je op met Lekker met de Meiden. Dat was eigenlijk toch ook een beetje wat mij betreft een parodie op het holle leven van de Instagram-meisjes die eigenlijk niet zoveel te doen hebben de hele dag. Kerst met de familie, over kerstdinees. Ik onderschrijf dit volledig. Was ook vrij cynisch. volgens mij heb je wel een beetje zieke geest. Op zich een compliment natuurlijk. Maar vind je dat de vrouw wat assertief, wat stoerder zou mogen zijn? Ja. Ja, daar ben ik helemaal voor. En en mijn liedjes hebben natuurlijk veel ironie. Dus ik denk dat het voor mij, ook als ik gekke berichtjes krijg van jongens, wat trouwens echt heel erg meevalt, hè. Zelfs in de metro heb ik gezegd van, ik heb nog maar één dikpik. Sindsdien geen enkele dikpik. Dus volgens mij helpt het. Wat is dat? Hallo, ik ben heel oud. Dat is een foto van een piemel, van een meneer. Okay, right. Maar ik merk gewoon dat het helpt als je omarm gewoon, zeg maar, kom maar, het doet me niks. In plaats van dat je gaat zeggen, oh, het is zo erg dat mensen vieze berichtjes naar me sturen. Ja, ze sturen vieze berichtjes. Stuur een dikke duim terug. Of nee, ik print het soms op t-shirts, gekke quotes van mensen. Omdat ik denk, het doet me niks, kom maar door. En ik lach erom. En dat is volgens mij de manier die mij veel oplevert. Ja, en dus je hebt nog maar één vies plaatje toegestuurd. Krijg je überhaupt nog een date, denk je? Ik weet niet of het nodig is in jouw geval. Maar is dat durven mannen je nog te benaderen na deze wat agressieve tekst? Nou, het is toch een heel lief liedje? Ja, het is een heel lief liedje. De titel is misschien agressief, maar ik vind het verder een heel lief liedje. Ik ben nog niet. Ja, ik krijg natuurlijk wel berichtjes van mannen, ja. Maar op straat durven ze niet per se naar me toe te komen. Okay. En Merel, ik zeg gewoon Merel, want je heet eigenlijk Merel uit Dordrecht, hè, uit de mooie stad van Johan de Wit. Dankjewel. Ja. Ik zou zeggen, sterkte ermee. En je kan ze altijd een knietje geven, hè. Dat verdient ze soms ook. Oh ja. Ja, zal ik onthouden. Alsjeblieft. Dag. Hey, sweetjes, you. Oké, jongens, de seks laten we even zitten nu, hoor. We gaan wel naar een andere activiteit in de slaapkamer, slapen. Ja. Want dat is echt wel minstens zo belangrijk, toch? Precies. Ja, want Els van der Helm, neurowetenschapper, ondernemer. Jij noemt jezelf een sleep fanatic. Wat is dat? Een slaapfan, ja. Ik ben een soort van priester voor slaap. Ja, zo zie je dat. Ja, hoe is dat zo gekomen? Ik heb een boek gelezen tijdens mijn middelbare schooltijd. Van een Stanford-professor die vertelde over slaap. En dat boek, dat greep me enorm aan. Hij vertelde eigenlijk wat voor taboe er ligt op slaap. Hoe we het associëren met lui zijn, niet ambitieus zijn. Een soort van waste of time. Terwijl wat er gebeurt tijdens slaap eigenlijk heel erg magisch is. En dat inspireerde mij om. Want wat gebeurt er? Je moet je hersentjes resetten, hè? Ja, er gebeurt zoveel tijdens het slapen. Ik kan dan een heel uur hier vol lullen. Dat is waarschijnlijk niet de bedoeling. Maar een van de basisfuncties van slaap is om je hersenen schoon te maken. Dus eigenlijk worden overdag je hersenen vies als energie gebruiken. En dat moet soort van gerecycled worden en weggehaald worden. En dat gebeurt met name tijdens de slaap. En het beste tijdens de slaap. En daardoor kunnen je hersenen ook weer beter functioneren na een nachtslaap. Ja. En daardoor zie je ook eigenlijk, als je heel lang wakker bent, dat er van allerlei functies achteruit gaan hollen. Ja. Kun je zeggen hoeveel uur slaap je nodig hebt? Want ze roepen altijd 8 uur, maar dat is niet, neem ik aan, een wet. Het is eigenlijk net zoals bijvoorbeeld de lengte van mensen. Het is een normaal curve, dus gemiddeld is het ongeveer 8 uur. De meeste mensen zitten dus tussen de 7 en de 9 uur. Maar er zijn zeker uitschieters die echt met 6 of minder toe kunnen, of echt 10 of meer nodig hebben. Mm-hmm. Maar 6 of minder, dat is ongeveer 1-3% van de bevolking. Dus dat zijn echt maar een paar gelukkige mensen. Je leest heel vaak vooral van topmannen in het bedrijfsleven, in de politiek, die zeggen, nee, ik hoef niet zoveel te slapen. 4 uurtjes is wel genoeg. Churchill was beroemd, die ging heel laat naar bed, stond dan ook niet zo heel vroeg op, eerlijk gezegd. Maar Maggie Thatcher zei het volgens mij. Ik bedoel, een keur aan politici. Er zit ook een soort macho-cultuur in. Ik heb het niet nodig. Ja, enorm. Ik denk dat dat heel lang zo is geweest. Om vooral te laten zien hoe ambitieus je bent. Door nog heel erg laat je e-mailtjes te sturen of te bellen of wat dan ook. Maar gelukkig verandert dat nu. En dat moet ook. Want de wetenschap toont gewoon aan dat je met te weinig slaap... Totaal niet kan functioneren de volgende dag. De verkeerde beslissingen neemt. Veel sneller reageert qua emoties op alles. Dus je kan geen goed werk leveren de volgende dag als je niet goed slaapt. Dus we moeten ook af van die macho-cultuur, alsof dat soort van ambitie aangeeft. Maar dit is eigenlijk wat jij bij McKinsey dus zag. En ik zeg niet alleen McKinsey, maar die hele, laten we zeggen, blauwe pakken bende. Die gaan natuurlijk allemaal vanuit zo hard werken. Dan moet er een deal gedaan worden of een rapport moet af. En dan wordt er even een stretcher in het kantoor gezet. Nog even 3 uur slapen en door. Ja, er wordt vaak gedacht dat als er een deadline is... gewoon nog even wat extra uren erin stoppen. En extra uren betekent meer productiviteit. Ja, dat is misschien zo als je aan de lopende band in een fabriek staat. Maar niet bij kenniswerkers. Kenniswerkers hebben hun hersenen de hele dag nodig. En als je te weinig slaapt, dan gooi je meteen IQ en EQ-punten de deur uit. Yep. Dus zo werkt het niet. Zijn er historische blunders voortgekomen uit slaapgebrek? Kennen we die? Ja, heel veel. Bijvoorbeeld Chernobyl. Er zijn heel veel ongelukken die allemaal 's nachts zijn gebeurd. Is dat iemand te tukken even? Ja. Ja, ja. Ja? Ja. Die zag niet dat het afsluitertje niet functioneerde. Nee, precies, de Exxon Valdez. Dat is allemaal slaapgebrek. Allemaal slaapgebrek, ja. En dat komt dan natuurlijk altijd pas vaak later naar boven. Maar dat zijn er maar een paar. Ik denk dat er nog veel meer dingen misgaan in het leven. Voordat mensen niet goed slapen. Dat is de reden dat jij dus ook met werkgevers in gesprek bent. Daar verkoop je dan je cursus. Ik weet niet, wat verkoop je eigenlijk? Wat verkoop ik eigenlijk? Ja, een soort cursus of zo. Wat doe je dan? Nee, we hebben een digitaal coachingsprogramma. Ja? Dus we hebben een app waarmee mensen beter leren slapen. En daarbij helpen we ook binnen bedrijven om echt de cultuur te veranderen. Dus om allereerst te zorgen dat het leiderschap omgaat. Dus dat laten zien hoe het moet. En dan de rest van het bedrijf meekrijgen. Oké, maar een app. Nou heb ik juist begrepen dat je telefoon de laatste uren van de avond uit moet, of niet? Ja, klopt. Maar die app is er niet meer bij dan? Nee, maar onze app heb je ook niet nodig om 's avonds bij slaap te vallen. Nee. Het idee is dat als je beter wil gaan slapen, moet je vooral je gedrag overdag gaan veranderen. Dus om je een paar voorbeelden te geven. Ja, laten we het even het ideaal nemen. Wat zou je moeten doen om met een goed verstandig slaapbestaan tegemoet te gaan? Ja, overdag veel licht. Dus vandaag is een perfecte dag. Veel naar buiten gaan, fysieke activiteit. En dan 's avonds wil je echt, ja, wat we noemen een wind-down routine. Dus zorgen dat je het echt langzamer aan gaat doen. Dat je meer gaat ontspannen. En dat je dan juist niet al dat licht krijgt. Daardoor ga je melatonine aanmaken. Word je slaperiger, meer ontspannen. En kan je veel gemakkelijker in slaap vallen. In bed mag je wel een boek lezen, maar niet een iPad. Omdat die licht geeft. Inderdaad, heel veel LCD-schermen geven heel veel blauw licht af. En met name blauw licht dimt melatonine. Ja. Dus het is beter om gewoon een ouderwets boek te pakken... om daarbij in slaap te vallen. Oké, en wat zijn dan de tijden? Ik bedoel, als ik mijn eigen tijden geef, dan... daar zijn eigenlijk geen tijden, ik doe maar wat. Dus ik ga tussen 12 en 1 zo'n beetje naar bed meestal. Dan lees ik nog eens wat, weet ik het wat ik doe. En dan sta ik op, meestal sta ik op als ik zin heb. Als ik vraag voor zalen tegenwoordig staan met al die stumpers... die dan om 6 uur op willen staan vrijwillig, denk ik, waarom doen jullie dat? Dus nadat ik uit loondienst was, een tijd geleden alweer... heb ik gezegd, ik slaap tegenwoordig zo lang als ik wil, tot ik wakker ben. Dat zit tussen 7 uur 's ochtends en 11 uur. Nou, ik wilde net zeggen, dat doe je heel goed... tot je zei tussen 7 en 11 uur, dat is namelijk wel... een hele grote range. Ja, maar het is ook een hele grote range wanneer ik naar bed ga. Dus het is gewoon een chaos, kortom. Ja, en ik drink te veel en ik drink ook koffie en alcohol. Het klinkt tot heel erg leuk. Maar je biologische klok is ingesteld op een 24-uursritme. En die klok die zit in iedere cel in je lichaam... en die verwacht dat je op bepaalde momenten gaat eten... op bepaalde momenten gaat bewegen, licht ziet, gaat slapen. Het is wel saai, hè? Wow. Het is heel saai. Ja. Maar de allerbeste slaap krijg je als je echt iedere dag rond dezelfde tijd gaat slapen... en iedere dag rond dezelfde tijd opstaat. Dat lichaam stelt zich daarop in. Ja, maar wat je wel heel goed doet, is dat je geen alarm gebruikt. Dat is ook zeker wat ik aan zou raden. Ja, dus alarm is meestal buiten de ziekenauto naar het OVG. Maar goed, dat terzijde, ja. Neem dus altijd wel iemand in de stad die je natuurlijk wakker maakt op de een of andere manier. Goed, wekkers. Wat is de functie van de wekker? Moeten we dat vergeten? Ja, die moet de deur uit. Sowieso, ja? Ja. Maar iedereen heeft volgens mij een wekker. Al is het maar op de telefoon. Ja, nou, de meeste mensen inderdaad worden wakker door een wekker. En dat geeft eigenlijk al aan hoeveel mensen te weinig slapen. Als je genoeg hebt geslapen, heb je geen wekker nodig. Dat is echt een norm. Als je een wekker nodig hebt, dat is eigenlijk het bewijs dat je te weinig geslapen hebt. Ja, ja. Je hersenen maken je vanzelf al wakker. Maar heb je toch zo'n knopje dat je even gaat snoezen, dat je even rustig aan nog een kwartiertje of zo? Ja? Ja, als een alarm afgaat, dan zie je dat meteen de hartslag omhoog gaat. De bloeddruk gaat omhoog. Het is echt een alarm voor je lichaam, met name ook voor je hart. Terwijl je hersenen willen eigenlijk gewoon natuurlijk wakker maken. Die zijn met allerlei processen bezig 's nachts. Het is een beetje als een computerprogramma dat runt. Als daar updates gebeuren, dan ga je ook niet op de reset-knop drukken. Ja. Maar dat is eigenlijk wel wat een alarm is 's ochtends. Dus je hersenen zijn dan nog heel erg druk bezig met processen. En ja, die moet je gewoon laten gaan. Ja, als je zo praat, ergens heb ik niet de indruk dat ik dan met een wetenschapper praat. Waarom? Omdat het een soft onderwerp lijkt. Terwijl in jouw geval zit er ontzettend veel onderzoek. Gewoon wetenschappelijk, en dan niet op de minste universiteit ook, achter. Ja, maar het gaat erom dat je het kan vertalen naar wat jij vanavond en morgenochtend anders moet doen. Ja. Ik kan alle onderzoeken erbij gaan halen, maar dan... Heb je werkgevers meegemaakt die zeiden tegen hun personeel: ik wil dat jij langer slaapt, ik wil dat je beter op jezelf past? Zeker, ik wil dat je beter op jezelf past. Het is niet soort van in onze spirit om mensen te gaan verplichten om meer te gaan slapen, of verplichten om met onze programma's mee te doen. Maar ik denk echt dat het een win-win is. En we zien ook juist heel veel enthousiasme onder de medewerkers om hier aan mee te doen, om de cultuur binnen een bedrijf te veranderen. En eigenlijk, ja, slimmer gaan werken, daar gaat het eigenlijk om. Ja. En, maar ik wil echt weten, zie je grote veranderingen nu? Want de economische schade is enorm. En ik zag sommetjes staan wat alleen nog, geloof ik, de Amerikaanse economie overliest aan productiviteit. Heb jij cijfers bij de hand? Ja, meer dan 400 miljard per jaar. Ja, is wel een enorme extrapolatie, denk ik, hè? 400 miljard. Nee, ik denk eerlijk gezegd dat het een onderschatting is. Ja? 400 miljard, dan heb ik nog niet eens alle kerncentrales en olietankers die zinken en ontploffen en zo. Er hoeven maar een paar van mis te gaan en dan ben je er al. Ja. Ik ben benieuwd of je dit gaat lukken. Want ik heb toch nog altijd het idee dat... Bijvoorbeeld het feit dat vergaderingen 's ochtends zo vroeg moeten beginnen altijd. En er zit dan ook nog een uur file voor met alle stress van dien. Kinderen die beginnen al te gillen om wat voor tijdstippen. Moet dat niet allemaal wat later? Het lijkt me zo onnatuurlijk om op zo'n diep in de nacht, in de winter, op te moeten staan. Waarom doen mensen zich dat aan? Ja, nee, ben ik helemaal met je eens. Dus wat is de ideale tijd om op te staan? Help me, 11 uur, zeg het. voor jou, 11 uur, Jors. Nee, er is geen ideale tijd. Je hebt ochtendpersonen, je hebt avondpersonen. Die heb je wel, dat bestaat wel. Het is genetisch bepaald, dus dat kan je ook niet veranderen. Je kan je natuurlijk wel een beetje aan aanpassen. Maar voor sommige mensen, en misschien voor jou, is het echt het beste om 1 uur 's nachts te gaan slapen. En 8 uur later wakker te worden. En voor een ander persoon, voor mijzelf, ik ben helemaal blij als ik 's avonds om 10 uur slaap val. En dan om 6 uur weer wakker word. Ja, maar dat is slecht voor de kijkcijfers van Eva. Dat kan je niet maken, joh. Dus ik moet altijd uit braafheid kijken. Goed, ik dank je wel. Dr. Els van der Helm, neurowetenschapper, slaapexpert en directeur van Sleep. Dank. De jonge dokter. Ja, en daar staan zij. Dr. Sanne Muis. Wanneer ben jij gepromoveerd, Sanne? 4 december. 4 december. Aan de Universiteit van? Vrije Universiteit Amsterdam. De Vrije Universiteit, is dat een goede universiteit? Wat mij betreft wel. Ja, hoe kan je dat meten? Of dat een van de beste van Nederland is? Oeh, dat zou ik niet goed weten. Ben je een braaf christelijk meisje? Moet je allemaal christelijke dingen vinden of is dat niet meer? Gelukkig niet, want dan zou ik er niet op mijn plek zijn geweest. Ik zit je gewoon te pesten, hoor. Hey, je hebt een onderzoek gedaan de afgelopen jaren. Dus een kloek onderzoek. Heb je dissertatie... ik moet eerlijk zeggen, dat mag ik ook best... Ik lees ze niet allemaal van de laatste tot... maar jullie hebben altijd prachtige summaries. En dat gaat over overstromingen. Dus ik geef jou het minuutje. Ja, extreem weer en stormen... Zoals stormen en orkanen kunnen leiden tot desastreuze overstromingen van kustgebieden. En bij sommige rampen kan dit leiden tot enkele duizenden slachtoffers en soms tientallen miljarden euro's aan schade. Denk je bij aan overstromingen in de VS of de Filipijnen de afgelopen jaren. En tijdens mijn promotieonderzoek heb ik gekeken hoe we dit nauwkeurig in kaart kunnen brengen. Op wereldwijde schaal onder het huidige klimaat. En ik heb hierbij laten zien dat het mogelijk is om extreme waterstanden tot gemiddeld 10 centimeter nauwkeurig te berekenen. En dit is vele malen nauwkeuriger dan dat we voorheen konden. Dus wel een flinke doorbraak in de methode. Want tot voor kort was het onmogelijk om met zoveel detail naar deze gebieden te kijken, met 1 mondiaal computermodel. En op basis van deze nieuwe methode schatten we dat er wereldwijd 158 miljoen mensen in overstromingsgevoelige gebieden wonen. Met name China, India en Vietnam staan in de top 3. En de volgende stap is om te kijken hoe dit risico zal veranderen in de toekomst. Zowel onder invloed van klimaatverandering of zeespiegelstijging. Maar ook welke maatregelen genomen kunnen worden om dit toenemende risico te bestrijden. Dankjewel, Sanne. Welke maatregelen kunnen genomen worden? Daar gaat het eigenlijk om. Ja, dijken bouwen zou ik zeggen. Ja, in Nederland denken we direct aan dijken. Ja? Er zijn ook andere maatregelen die je kan nemen. Ik heb bijvoorbeeld gekeken voor een studie naar Indonesië. En daar zien we eigenlijk dat een uitbreiding van stedelijk gebied in overstromingsgevoelige gebieden veel belangrijker is. Als drijfveer van toenemende risico's. Omdat het de verstening leidt dat nou ja... Omdat mensen in gebieden gaan wonen waar ze eigenlijk niet zouden moeten gaan wonen. Ja, precies. Op die manier. Hey, ja. Nu heb je dus al die data ingevoerd van wat dan eigenlijk? Wat voer je in weerdata of wat? Ja, dus we hebben het weer van de afgelopen 30 jaar genomen om de waterstanden van de afgelopen 30 jaar te berekenen. En op basis van statistiek toen geschat, wat is de waterstand die gemiddeld eens in de 100 jaar voorkomt of eens in de 1000 jaar. Ja. Dan hebben wij in Nederland natuurlijk best wat stormvloedjes gekregen. Dus we hebben de beroemde van 1953. Maar ik herinner me als jongetje nog, in 1976 volgens mij. Ja, waarom? Omdat ik niet naar school hoefde, omdat er zoveel water op het plein stond. Maar dit soort momenten zijn best schaars. 1917 hebben we er eentje gehad, een grote, in Nederland althans. Kan je nou een soort van voorspellen wanneer de volgende komt, op basis van je data? Voorspellen niet, want de storm is een kans. En de kans. Tuurlijk, ja. Maar een voorspelling is ook een kans. Ja. Zeespiegelstijging kunnen we wel goed voorspellen. Ja. En daarnaast is Nederland denk ik een vrij uitzondering in de wereld. Want wij hebben hele hoge dijken. Maar bijvoorbeeld in de Verenigde Staten of in Indonesië of de Filipijnen zijn die dijken een stuk lager. Ja. En komen overstromingen dus ook een stuk vaker voor. Er zit bij jouw onderzoek ook een enorm economisch belang. Want wij hebben natuurlijk sinds de koning zich stort op het watermanagement hier een belang. Ik geloof dat we ook in die ramp in Amerika zijn we toch ook gaan dijken gaan bouwen. Jakarta wordt volgens mij door allerlei Nederlandse ingenieursbedrijven besprongen nu met de oplossing voor het water. Zit dat erachter? Want je doet het voor de VU, maar ook voor Deltares. Er zit wel achter dat we vrij veel innovatie hebben in Nederland op het gebied van dit soort modellen die nodig zijn. Mm-hmm. Het is denk ik geen toeval dat we dit soort methodes in Nederland ontwikkelen. Ja, oké, maar nu weet je dus uit je data kun je een zekere mate van door jouw kennis weten we iets meer van de overstroming die eraan zit te komen. Dus bijvoorbeeld in China enzovoort. Hoe gaat het dan nu? Wie gaat dat kopen van jou, deze kennis? Wat gebeurt daar nu dan mee? Ja, het is een heel dik rapport geschreven. Het is open. Ja? Maar het wordt bijvoorbeeld gebruikt door de Wereldbank om inschatting te maken van welke gebieden moeten we gaan investeren in infrastructuur. Ja. Maar ook voor studies die kijken naar klimaatverandering. Dus welke landen gaan te maken hebben met een toename in het risico. Voor grootschalige studies wordt het veel gebruikt. Ja, je zegt er zijn 158 miljoen mensen eigenlijk ingevaard. Viel mij nog mee. Ik dacht, want als je vroeg had je natuurlijk al die grote overstromingen ook in Bangladesh en zo. Die aantallen zijn nog veel groter. Dat viel mij nog mee op 7 miljard. Ja, een deel daarvan komt dat denk ik doordat we orkanen onderschatten. Ja. En juist in een aantal gebieden als Bangladesh zijn het die orkanen die... Ja, precies. En jij doet dus de overstroming, je doet niet de tsunamis. Dat zijn de meest verschrikkelijke overstromingen die we eigenlijk een vrij nieuwe uitvinding voor ons, vanuit ons idee. Maar dat komt omdat jij je niet met zeebevingen bezig gaat. Zou je je volgende onderzoek niet even moeten doen dan? Dan ben je compleet. Dat is ook een overstroming. Zou kunnen. Voor het moment richt ik me op andere onderwerpen. Maar... Ja, want wat ga je nu doen? Na de promotie? Ik werk nog steeds bij de VU en de andere helft van de tijd werk ik bij Deltares. Dus ik werk nog steeds aan het beter inschatten van mondiale risico's op overstromingen. Ja, want Els is overgestapt van de wetenschap aan gerenommeerde universiteiten via McKinsey naar een start-up. Is dat ook jouw idee hier? Want er valt natuurlijk een hoop geld te verdienen in het watermanagement. Niet mijn doel. Niet je doel. Nou, we zullen het zien. Dan zeggen wij nu plechtig, hora est. Dr. Kelder en Kool met Jort Kelder. Ja, dat was dokter Sander Muis, wat leuk. We gaan het hebben over politiek. Toch een beetje mijn hobby. Ik word op tv wel eens een politieke junkie genoemd. Bestaat dat, die diersoort? Ben jij dat ook, Bert Bakker? Ik denk dat het wel bestaat dat er mensen zijn die zich bovenmatige interesse en kennis van politiek hebben. Ja. En dat zou je wel een junkie kunnen definiëren. En hoe zou dat komen? Is dit een afwijking van nerds die niet kunnen voetballen, die geen andere dingen kunnen, die dan dus zeg maar gaan bezighouden met politiek? Wat is dat toch? Nou, we hadden het in het vorige gesprek ook al over verschillen tussen mensen. Ja, sommige mensen kiezen politiek als iets wat ze interessant vinden. Sommige mensen zeggen wel eens van een bepaalde mate van interesse in politiek, dat heb je of dat heb je niet. En dan, als je misschien dat een bepaalde loyaliteit ook naarmate je er meer van gaat consumeren, dat je het ook steeds leuker wordt als je er meer van weet. Ja, ik zeg altijd, politiek is eigenlijk veel spannender dan een sportwedstrijd. Want het is nog veel onvoorspelbaarder. Nou, ik denk dat klopt. Ja, en dan kijken al die mensen op de tribune natuurlijk meewarig naar mij. Maar een van de dingen die je bijvoorbeeld ziet sinds Fortuin in Nederland, dat de kijkcijfers van politieke programma's veel hoger zijn in de verkiezingsdebatten. Daar kijken miljoenen mensen naar vaak. Niet altijd, maar vaak toch wel. Dus politiek is ook entertainment geworden. Zie je dat zo? Ja, ik denk dat er... Kijk, er zijn wat sommige van mijn collega's zeggen... van er is een bepaalde mate van personalisering opgetreden. Het is makkelijk om op... Je kan natuurlijk op de talkshows kan je wat zien van politici... maar je kan ook op andere kanalen, via social media... maar ook in de kranten worden er ook andere aspecten... van het leven van een politicus besproken. Goede ontwikkeling of onvermijdelijke ontwikkeling... waar je niet meer akkoord gaat? Ik denk dat het goed is dat... Dat je ziet wie de persoon is. En dat is meer dan alleen zijn of haar standpunt. Is het belangrijk om te weten dat Jesse Klaver een pyjama aan heeft met eikeltjes erop? Willen wij dat weten? Nou, ik denk dat persoonlijk heb ik daar niet zo'n interesse in. Maar ik denk dat ook voor het functioneren van een democratie niet per se belangrijk is. Of jij niet weet, vitaal is. Nee, okay. Of jij weet welke pyjama Jesse aan heeft. Nou ja, goed. Maar dat doen ze natuurlijk allemaal via Twitter. Goed, jij hebt politieke speeches onderzocht de afgelopen... Wat? Jaren? Ja, jaren. Het is begonnen twee, drie jaar geleden. Heb je al die stomme speeches zitten lezen? Meen je dat nou echt? Nee, vertel. Nee, dat hebben we gelukkig de computer laten doen. Nee, hoezo? Nou, we hebben uiteindelijk... deze studie heeft ruim 380.000 speeches. Dus alleen dat zou lezen zou niet zo'n... 380.000 speeches? Ja. Dat heb je allemaal in een algoritme gedonderd. Ja, dus er zijn programma's die eigenlijk... Wij zijn al geïnteresseerd geraakt in de... Wij is de UvA, hè? En een collega van mij, Martijn Schoonvelde... die nu net naar Dublin is getransfereerd. Oké, okay, ja, dat wil je toch even gezegd hebben. Ja, je kijkt er ook nog opgelucht bij, dus ik snap het. ik plaag je hoor, dat is helemaal niet waar. Maar even, je hebt al die speeches kennelijk in een computer gegooid... Ja. Zeg maar even in gewone mensentaal... Mm-hmm. En wat kwam eruit? Nou, we waren geïnteresseerd of politici nou verschillen. Of we een deel van de verschil in complexiteit van taalgebruik konden verklaren... aan de hand van de ideologische plaatsing van die politici. Mm-hmm. En we vinden dat politici, als we politici schalen op een culturele dimensie... dus als we kijken naar standpunten over immigratie, de EU, abortus... als we dan zien dat cultureel rechtsere politici wat minder complexe taal gebruiken... dan politici die wat linkser op die dimensie scoren. Je bedoelt grenzen dicht is natuurlijk toch... simpeler, sneller gezegd dan een moeilijke formulering... met een vredesverdrag erbij, ja, toch? Ja, ja. Exact. Okay. Dat is een goed voorbeeld. Ja, misschien kun je dat zo. Maar heeft dat iets met links en rechts van doen of met thema? Zit dat ook in die mensen die moeilijke woorden nodig hebben? Kijk, het zijn allemaal academici in de politiek tegenwoordig, toch? Dus moeilijke woorden kennen ze bijna allemaal. Ja, en het is dus interessant dat er een bepaalde mate van verschil is. En dat precies wat je net zegt, ja, dat misschien dat ook samenhangt... met de thema's waar meer over wordt gesproken. Mm-hmm. Maar... Neem een onderwerp als immigratie. Dat is natuurlijk ook een ongelooflijk complex thema... wat je ook wat simpeler kan bespreken of wat complexer. Maar het is nu komen we eigenlijk gelijk op de vervolgstudies... een mogelijk idee zou zijn inderdaad om dat wat meer per onderwerp te gaan uitsplitsen. Oké, okay, laten we maar eens even naar een fragmentje van een soort... nou ja, immigratie, kinderpardon in dit geval. We horen Bram van Ooyik, GroenLinks parlementariër aan het woord. Waar ik ook vragen over heb, is de afspraak die kennelijk gemaakt is... om dat beroep op de discretionaire bevoegdheid... alleen nog maar helemaal in het begin van de asielprocedure te kunnen doen. Wat betekent dat nu als het toch niet lukt om de papieren oplossing... die we nu hebben bedacht voor snelle procedures... in de praktijk ook daadwerkelijk te effectueren? Ik denk dat de gele hesjes meteen denken, Bram, dat is onze man, toch? dat oordeel laat ik aan jou over. Maar wat je hoort hier, is een lange zin. Dat is één gedeelte van complexiteit. En er zitten ook wat vrij lange en complexe woorden in. Ja. Effectueren. Ja, effectueren. Het is eigenlijk een onnodig. Kijk, dat discretionair bijvoorbeeld, daar ging het echt over in het debat. Dat kan me voorstellen dat je dat herhaalt. Maar effectueren is natuurlijk gewoon deftig doenerij. Ik denk het wel, ja. Ja. Maar hij weet natuurlijk niet beter. Het is speculeren of die niet beter weet... of dat hij dat misschien ook bepaalde... bewust doet. Ja. Ja, dat kan ook. Ja, want we hebben natuurlijk ook politici aan de andere kant van het spectrum. Want dit mag je dan links indelen, neem ik aan. Ja. Op de ouderwetse links-rechtsschaal. Bram van Ooyik, GroenLinks. Dan zwaaien we even naar het zuiden. Mm-hmm. In de regio van de zachte G en het carnaval. En dan belanden wij bij, jawel, de man met het vestje in de baard, Klaas Dijkhoff. Luister maar even. Dat we nu juist rust... en perspectief moeten bieden aan mensen... en moeten voorkomen dat we in allerlei klimaatstress schieten... met waanbeelden over dat je over 11 jaar niet meer in een benzineauto zou mogen rijden. We gaan bijvoorbeeld ook een ander probleem wat ik veel terughoor... dat persbericht heeft er flink ingehakt... dat we binnen een paar jaar allemaal onze cv-ketel moesten inleveren. Alsof we binnen een paar jaar van het gas af moeten gaan. Ja, we stoppen met gaswinning in Groningen. Maar Nederland zal nog heel erg lang gas blijven gebruiken... ook om je huis te verwarmen. Daar gaan we geleidelijk wat aan veranderen, maar dat duurt nog lang. Kan er niet een missieven door de Kamer gaan dat mensen met een zachte G niet over het gas praten. Want dan denk ik, je gas. Ja, ik wantrouw de zachte G. Hoe komt dat? Is dit een zieke opvoeding? Van, wat is dit? Ik vind dat de autoriteit inboet. Nou, dat gaat ietsje verder dan waar we een studie naar hebben gedaan. Maar ik denk je hoort hier wel een verschil. Jij die misschien wat meer identificeert en wat in de grote stad Amsterdam versus de provincie in het zuiden. Ik plaag een beetje, want Dijkhoff is ook gewoon dokter Dijkhoff. Hè? Hij heeft er meer van doorgeleerd dan ik. Hè? Dus, maar even, dit is de taal van de straat, taal van het volk. Nou ja, wat wij schalen als minder complex en kortere zinnen. Ja, effectief en, dus. Ja. Nou, is het interessant, want ik plaag nu een beetje over die zachte G. Maar dat de pers eigenlijk unaniem al die ballonnetjes van Klaas Dijkhoff worden door de pers. Ja, nee, dat doe je niet. Alle columnisten waren tegen. Terwijl die in allerlei peilingen het behoorlijk goed doet. Sluit aan bij wat veel mensen willen. Weet je wat, je hebt die Radio 1-peilingen, NPO Radio 1. Of 1 Vandaag is dat, geloof ik. Daar zie je dus dat het scoort, terwijl ik de hele dag in de Volkskrant en NRC lees dat het een schande is. Daar zit een behoorlijke kloof. Ja, en ik denk dat een van de dingen om over na te denken is, politici hoeven natuurlijk niet door alle Nederlanders per se een mogelijke steun van ze te krijgen. Ik denk dat iemand als Klaas Dijkhoff door proefballonnetjes te lanceren in duidelijke taal, dat aansluit bij een gedeelte van de kiezers. Dat ze daar prettig bij voelen. Maar het is natuurlijk niet noodzakelijkerwijs links of rechts. Simpele taal. Vroeger was links natuurlijk laten we zeggen de SDAP, de Partij van de Arbeid voor de Arbeidersbeweging. Mensen niet met per se allemaal academische achtergrond. Daar moest juist eenvoudig taal gebruikt zijn om de mensen erbij te betrekken. Ja, en ik denk dat een van de dingen die we in de studie zien is dat over tijd is de complexiteit afgenomen. Dus er was, zeg maar, we gaan terug tot 40, 50, 60 jaar geleden. Ja. En dan zie je dat de complexiteit over de meeste landen eigenlijk wel een beetje afneemt. Met andere woorden, politici gaan wel meer de taal van het volk spreken. Hun achterbannen. Ja, ik denk dat er misschien is het is wat opener. Het is natuurlijk makkelijk. Je kan makkelijk op de Tweede Kamer kan je meeluisteren. Ja. Er is misschien wel. Misschien dat wel een vraaggestuurde ontwikkeling is geweest. Het kan ook zijn dat er wat andere politici ook in de Kamer zijn gekozen. Die misschien, dus dat zijn meerdere dimensies. Hey, en als jij dan een Van Ooyek of Femke Halsema is ook zo'n voorbeeld. Elsie, jij wil iets vragen? Ja, ik ben nu echt heel erg nieuwsgierig. Els van der Helm spreekt, hè, wetenschappelijk. Mm-hmm. Ja? Wat vind je van het taalgebruik van Trump? Het is gewoon eloquent. Tot zover. Nee, zeg even. Nou ja, dus wat hij communiceert op Twitter, waar we het veel in Nederland over hebben, is vaak dus kort door Twitter, maar is ook vaak to the point. Maar sommige van zijn speeches, ik luister helemaal niet alles, maar zijn soms best wel warrig. En eigenlijk moeilijk te volgen van wat nou eigenlijk precies het punt is wat hij wil maken. Hij lijkt zich ook niet altijd te houden aan wat hij heeft bedacht. Maar het is toch effectief? Dat vind ik zo verbazingwekkend. Ja, het is dus een groot deel van een onderzoeksagenda is om over na te gaan denken van wat maakt nou dat bepaalde stukken van de stijl waarover over onderwerpen wordt gesproken. Wat maakt dat voor sommige mensen aantrekkelijker is dan voor andere mensen? Ik weet niet of die catert voor mensen die op Harvard hebben gestudeerd. Absoluut niet. Dus dat is voornamelijk natuurlijk voor, ik zeg niet eenvoudige mensen, klinkt zo onaardig, maar mensen die niet allemaal een academische opleiding hebben. Laten we maar kijken naar wat dat betreft de ridder van het ruige woord in de Nederlandse politiek. Laten we even naar Wilders luisteren. Dat is een lakkertje geworden, voorzitter. Iedereen mag blijven van die VVD. Want ze zijn door de pomp gegaan. Ze zijn opnieuw door de pomp gegaan. En het enige dat nu nog kan helpen is een afrekening van de kiezer. Nou, ik vind dat echt voor Geert begrippen van een buitengewoon beschavingsniveau, toch? Zeker. Maar men begrijpt dit. Nou ja, dat als je tot een zekere zin ja. En kijk, waar onze studie vooral over ging is over de verschillen. Zien we nou tussen de cultureel linksere of rechtsere, zien we daar nou verschillen in die complexiteit? Ik denk dat dit een van de vragen die we opwerpen is van waardoor komt dit nou? Komt dat nou dat die politici misschien is dat wat ze de taal die ze spreken, is dat een uiting van wie ze zijn, een persoonlijkheid? Of is dat een strategische manier? Voelt iemand als Geert Wilders nou beter aan dat dit misschien effectief is voor een deel van zijn achterban? Ja. Dat is moeilijk speculeren, want we kunnen natuurlijk niet uit die speeches, kan je niet de motieven halen. Nee, precies. Dan heb je ook onderzocht, begrijp ik, bijvoorbeeld de rol van het stemgeluid, het timbre. Een mooie donkerbruine stem, zegt men, geeft vaak autoriteit. Wat weet je daarover te zeggen? Nou, dit is onderzoek van collega's van mij uit Denemarken, die onder andere dus naar de hoogte van het stemgeluid hebben gezien. En dan zie je dat daar wel mensen die rechtser zijn, iets vaker wat steun geven aan politici met een wat lager stemgeluid. Maar komt dat omdat rechts altijd een beetje afremt, boel, boel, boel. Terwijl links mag een beetje opgewonden dingen eisen. Is dat het verschil in toonhoogte altijd? Nou, dat zou een van de mogelijke verklaringen kunnen zijn. Wat we dan noemen congruentie tussen wat een politicus communiceert en wat mensen prettig vinden. Dat zou verschillende verklaringen kunnen zijn. Nou, jij geeft eigenlijk best een aardige die misschien niet zo makkelijk te testen zou. Daar wil ik echt meer onderzoek naar. De rol van het stem. Kijk, ik heb zelf een voorbeeld uit mijn jeugd natuurlijk. Dat was een politicus waar je graag naar luisterde. Maar ik heb een heel vroeg fragment van hem. En de luisteraars weten het nog, van 1967. Hans van Mierlo. In het licht van de toenemende welvaartsverschillen zijn wij van mening dat Nederland een steeds groter deel van zijn welvaartsstijging af zal moeten staan. In de eerste plaats op grond van sociale rechtvaardigheid, in naam waarvan wij eveneens pretenderen te opereren op eigen grondgebied. Waarom zouden wij, legalistisch denkende Nederlanders, niet kunnen beginnen met de ontwikkelingshulp eens te beschouwen als een mondiale algemene bijstandswet, niet meer geënt zoals vroeger op armenbedeling, maar op de rechtsovertuiging dat ieder mens recht heeft op een bestaansminimum. Hier spreekt wel een jurist, hoor. En dit is ook wel echt wel jaren 60, allemaal nog plechtig, een beetje polygoonjournaalachtig. Later is daar een enkel glaasje whisky doorheen gegaan en misschien een sigaartje op stijl, waardoor die stem een stuk dieper kwam te liggen. Maar dat was wel zijn grote kracht. Ja. Maar keterde ook weer voor, laten we zeggen, toch de grachtengordel. En dat is makkelijk, want hij sprak dus de taal van waar hij zelf woonde aan de Herengracht. Dus kun je, als je nou wil verbreden, politieke partij, Rob Jetten komt uit Nijmegen. Nou, die sluit niet helemaal aan wat ze op de Keizersgracht spreken. Kan dat bij elkaar komen? Is dat een gevaar? Verbreed je daarmee je partij of beschadig je je partij? Nou, ik denk dat het inderdaad in een tijd dat mensen in opvattingen sterk van elkaar verschillen, zien we in Nederland, maar in andere landen zoals in Amerika zie je dat nog veel groter is. Verschilt men over de opvatting, maar dan ook de stijl van waarop je dan communiceert, kan daar nog aan bijdragen. En dat is een, denk ik, dat het goed is om in ieder geval te realiseren dat naast de standpunten ook de stijl waarmee je communiceert voor een deel mensen aan kan trekken, maar voor een deel mensen ook af kan stoten. Ja. Het is moeilijk natuurlijk om je stem. Nou, bijvoorbeeld iemand als Margaret Thatcher schijnt over tijd haar stemgeluid wat te hebben verlaagd. Ja. Maar het is natuurlijk moeilijk. Je zou in je complexiteit van hoe je communiceert, dat zou je natuurlijk kunnen trainen en leren. Dat zou je aan kunnen passen aan verschillende publieken. En ik denk dat politici dat Klinkt erg gekunsteld eigenlijk. Je zou het echt van jezelf al moeten hebben. Beroemde voorbeeld bij de Partij van de Arbeid is altijd die altijd nog steeds aangehaald wordt. Jan Schever, de man van het volk, de bakker die de politiek inging. Ja. En die de beroemde, ik geloof, in gelul kan je niet wonen, sprak. Hebben we een fragmentje van Schever, jongens? En dan vind ik het geoude hoer om over een welvaartsstaat te spreken. Kijk. En dan weet ik wat allemaal, dat we het allemaal zo goed hebben. Dus daar klopt geen reet van. We hebben het niet allemaal goed. Dus een groot groep die beter heeft dan vroeger. Maar er zijn ook ontstellend veel mensen die in de rottigheid zitten. En toch houden we hiervan. Want dit begrijpen we. Allemaal. Ja. Laag en opgeleid. Links en rechts. Toch? Els? Ja, ik vond het wel overtuigend klinken. Ja, PvdA, ja zeker. En het is zeker dus ook niet zo dat als we weten of een politicus wat linkser of cultureel linkser of rechtser is, dat we dan ook één op één de complexiteit kunnen voorspellen. Dus je ziet hier, hoorde Jan Schever, natuurlijk een politicus van de Partij van de Arbeid was. En die eigenlijk in redelijk klare taal hier wat vertelt. Ja. Dus het is niet zo. Maar men verlangt terug naar politici die ook uit de heffen des volks komen, die dus dit soort achtergrond hebben. Maar ze zijn er niet, want ze zijn allemaal academici. En ze hebben meestal nog een beleidsambtenaren achtergrond, waardoor ze in die ongelofelijke wollige notataal verzeild raken. Alles heet een dossier. Hopeloos. Ja, en ik denk dat daar een politici die dat beheersen. En er zijn, eerder aan het begin van de uitzending hadden we het over de dame uit Amerika, Ocasio-Cortez. Ja. Die beheerst dat in zekere zin wel. Maar het is, ze zoeken in Nederland wel naar politici die dat goed kunnen doen. En dat is natuurlijk ook. Je hebt in Nederland de partijleiders, maar als individueel Kamerlid daartussen door te breken is niet zo makkelijk. Terwijl aan de andere kant, als je op social media zou je bijvoorbeeld best wel een eigen publiek kunnen vinden en eigen geluid kunnen laten horen. Als het maar bij jouw eigen achterban past, zou ik zeggen. Er zijn ook wel rare uitzonderingen. Bolkestein werd altijd aangehaald omdat hij dan zo fantastisch duidelijk zou spreken. Het was een extreem elitaire man die maar een conservatief deel van Nederland aansprak. Mm-hmm. Maar nu zie je bijvoorbeeld bij de Vorm voor Democratie, komt op in de peiling, we zullen zien wat waard is. Maar zie je man als Hiddema. Die heeft anderhalf uur nodig in de inleiding om to the point te komen. Ja. Gaat dat nou? Maar dit is meer folklore, denk ik. Dit is een uitzondering die de regel van eenvoud bevestigt. Ja, ik denk dat precies. Het is niet één op één te voorspellen. Het is of het gaat werken. Kijk, het is niet de enige factor waarop mensen misschien zich meer of minder aangetrokken zouden voelen tot politici van een bepaalde partij. Het ligt niet alleen aan de complexiteit van het taalgebruik. Maar het is wel interessant dat een partij die zich afzet tegen de gevestigde orde aan de andere kant, dus Forum voor Democratie, aan de andere kant ook een elitair sausje eroverheen gooit. Dat vinden de mensen ook wel weer mooi dan misschien. Ja. Goed, we gaan zien met de verkiezingen die eraan zitten te komen. Wie is de echte outsider waarvan je zegt dat is een talent dat we nog te weinig hebben gezien, maar die komt, want die spreekt echt zeer helder. Links, rechts. God, dat is last. Heb je het niet? Nee, ik heb het niet even. Je bent toch politicoloog? Nou goed. Je had dat eigenlijk wel moeten weten. Heb jij een favoriet, Els? Nee. Geen favoriete politicus qua taalgebruik? Ja, kom. Mijn collega, oud-collega Marjolein Moorman, die nu wethouder in Amsterdam is, die probeert op duidelijke taal over onderwijs te praten. Duidelijke taal over onderwijs. Ik dank je zeer voor nu, Bert Bakker. En dan nog even dit. Nog voordat wij die vermaledijde Valentijnsdag overgewaaid kregen uit Amerika, probeerden de Amerikanen hier al de liefde te verspreiden. Dames en heren, droom even mee naar die prachtige tijd 1967. Na San Francisco en Londen heeft nu ook Amsterdam kennis gemaakt met de Love Inn. En 8000 hippies hebben er de oude rij voor opgezocht. High in the Rij was de verzameltitel waaronder men hier lief zijn wilde. Elke bezoeker kreeg een bloem, met het doel die op daarvoor geschikte plaatsen als ornamentering te gebruiken. Maar vindingrijke hippers en hipsters weten ook op andere wijze versiering tot een ware kunst te maken. Hoogtepunt was de opvallend plechtige begrafenis van de haat. Kortom, zelden is de Amsterdamse jeugd zo lief geweest als op dit onder gemeentelijk auspiciën gegeven liefdesfeest in de Rij. Ja, kijk, Bert, dat was nog eens een tijd, hè, toen de mensen nog helder spraken via het Polygoonjournaal. Heb je Valentijnsdag gevierd? Ja, een klein beetje. Met wie? Mijn vrouw. Je vrouw? Jij ook? Ja. Met je geliefde? Maar god, wat zijn jullie braaf, jongens. Goed, dit is de stad van de liefde. Toen al in 67 nog steeds volgens Van der Laan Zaliger, onze burgemeester, natuurlijk. Hierna zijn de vrijzinnig protestanten aan het woord met het onderzoeksjournalistieke programma Argos. Vandaag wordt dat bezorgd door Kees van den Bos. En het gaat onder meer over de bevroren tegoeden van Gaddafi. Dames en heren, vanuit de studio's in Amsterdam, vanuit Vondel CS, Zonovergoten Vondelpark, waar we nu in gaan, zeggen wij blijven denken, blijven luisteren. En vooral namens Els, blijven slapen. Thuis bij Afrotros. NTO Radio 1. Honderden ouderen en gehandicapten procederen tegen hun gemeente voor huishoudelijke hulp. Wij worden gewoon behandeld als derderangs burgers hier met dat belachelijke huishoudelijke ondersteuningsplan. De gemeente wil niet zeggen op hoeveel uur hulp de cliënt mag rekenen. Ik vind dat super onduidelijk. Terwijl de hoogste rechter heeft bepaald dat dat wel moet. Het lijkt soms op burgertje pesten. Morgenavond om 7 uur in Reporter Radio. Op NTO Radio 1. De strijd om de hulp. Het nieuws van alle kanten. Jeroens reden om klant te worden bij Hof Horneman Bankiers. Ik had het kwartaalgesprek bij mijn bank. Ik zei, zou ik een belegger iets mogen vragen? Beleggers? Die werken niet, Jeroen. Onze beleggers zitten in Parijs. Nou, sindsdien zit ik dus niet meer in Parijs met mijn vermogen, maar in Gouda, bij Hof Horneman. Dat is een goede bank, hoor. Maak ook kennis met de Bank voor Vermogensbeheer. Vraag ons kennismakingsboekje aan op hofhorneman.nl. Denk aan een mini. Denk groot. Nee, nog groter.